akinek ma 70 percre a vendégei vagyunk, az Kölcsey Ferenc leszármazottja, ükanyja Kölcsey Klára. Dédapjának testvére pedig Petőfi cimborája, a híres vándorszínész Szuper Károly. Ennyit a familiáról. A déd unoka húgnak már a startja is rendhagyó volt, fölvették a közgazdasági egyetemre, több évfolyamot hallgatott a bölcsészkaron, a színművészeti főiskolára 2000 jelentkező közül vették föl. Közben volt kultúrfelelős az általános beruházási vállalatnál, perfekt gyorsíró, megszállott amatőr nyelvész, 5 nyelven beszél, olvas, ír. A Színi Akadémián Várkonyi Zoltán növendéke volt, aztán a Nemzeti Színház ösztöndíjasa. Egy szezon töltött a József Attila Színházban, 20 esztendőt a Vígben, 5. éve a Vidám Színpad tagja. Mi is mindig őt hívjuk a rádiókabaréba, de tőlünk függetlenül, sőt, nélkülünk is, a hivatalos statisztika alapján ő a legtöbbet foglalkoztatott rádiós színésznő, Schubert Éva. Olvastam rólad egy anekdotát. Amikor elterjedt a hír, hogy beiratkoztál az Eötvös Loránd Tudományegyetemre magyar irodalmat és nyelvészetet tanulni, egy kolléganőt hitetlenkedve megkérdezte, igaz, hogy egyetemre jársz? Te nem akartál erről részletekbe bocsátkozni, másra terelted a szót, de a kolléganő folytatta. Ne szégyeld annyira, mondta, négy szem közt vagyunk. Tényleg megtörtént ez az eset? Hát, ha leírták, igen. Azért firtatom, mert hallottam én már rólad ajkbiggyeztve is emlegetni, hogy ilyen olvasott vagy, meg olyan művelt, és hogy mindenről eszedbe jut egy idézet. Mi a véleményed erről az egész műveltség kérdésről? Tisztában vagyok vele, hogy a szakmában többre értékelik, ha valaki 4 órát aerobikozik, mint ha 4 órát olvasna. Akkor halljuk ezt a művelt művésznőt egy művelt író művelt szerepében. Molnár Ferenc, Tárlaton. 2 félművelt műértő csevegése egy kiállításon, anno 1900. Mit szól, kedves barátom? Már vannak ibolyák? Nagyszerű. Hát itt a tavasz, még ibolyák se legyenek? Azért ne haragudjék úgy. Élvezze a napsugaras tavaszi hangulatot, a fényt, a lany szellőt, a kis ibolyák. Adjon nekem békét. Az egész városban mindenki jajgat a pénzhiány miatt. Nekem váltóm jár le. Mit bánom én, ha meg is pukkadnak azok az ibolyák? Enyedes a van, nyomagam. Ja, ez a közhangulat. Tőlem lehet tavasz, nyár, ősz, vagy... Hogy hívják azt a hideget? Tél. Na, tél. Nekem az mindegy. Az idei tárlat csinos? Igen. Nekem nagyon tetszik fényes, mert olyan szecessziós, és mindenképp nagyon jól van eltalálva, és hogy olyan össze-vissza van. De az is nagyon szép, csak kár, hogy nincs értelme a képeinek. Mit szól a Spitzné toalettjéhez? Szép. Én is ezt mondom. A régi képeknek legalább volt valami értelmük. Mégis volt bennük valami vicc. Az ember legalább nevethetett. Csorvásnénak utálatosak alapja. Ez borzasztó. Aztán a régi képek legalább jól ki voltak dolgozva. Az ember látta még a varrásokat is a ruhákon, de most csak úgy rákenik a ruhát, vagy pláne ruha nélkül festik a neke. Látta a Steinfeldné boleróját? Gyönyörű. Én nekem az a véleményem az ilyen képekről, hogy nem szeretem, ha a festő zseniáliskodik. Mink megrendeltünk a múltkor egy arcképet Boldogult Józsi bácsiról fotográfia után krétarajzban, de komolyan mondom, 6 forintért sokkal pontosabb volt és jobban ki volt dolgozva, mint ha Márknál rendeltük volna meg 2000 koronáért. Blitzné fülbevalója csupa hamis gyémánt. Erre már én is gondoltam. Szereti maga a Ferenci képeit? Nem. Nincsenek kidolgozva. Én szeretem Ferencit. Miért? Mert borotváltatja a bajuszát. De kár, hogy fest. Még a füvet sem találja el, csak csupa zöld, zöld, zöld, és semmi virág nincs benne. Legalább egy pár ibolya, meg, hogy is hívják azt a sárgát? Gelb. Gelb? Nem, a virágot. Úgy végződik, hogy csin vagy bum, de én nem tudom biztosan. Várjon csak, talán az a kökörcsin, nem? Igen, igen, az. Hát, legalább valami ilyen, de nem, csak csupa zöldet fest. Most mondja, az ilyen is festő. Melyik kép tetszik magának a legjobban? Nekem? Az a dinnye ott hátul. Még a magok is ki vannak benne dolgozva. Micsoda finom megfigyelés. Az érett mag egészen fekete, az éretlen egészen drap. Ezt a képet le fogjuk alkudni az urammal, és megvesszük. Mink már vettünk képet. Igen, hol? Na, József körúton. Nagyszerű kép. Igazi márványra van festve. Ki van dolgozva? De még hogy? És milyen rámája van? És milyen olcsó? Rámával együtt 4 forint párja. Apropó párja, az is utálatos ezeknél a festőknél, hogy mindenből csak egyet festenek, ha legalább volna egy panda anyja, hogy fel lehetne akasztani egymás mellé. Igaza van. Nem csoda, ha nem keresnek semmit. Még mit nem? Felületesen odamázolják a mezőt, semmit nem dolgoznak ki, csúnya rámát tesznek rá, és még keressenek is. Na még mit nem? Én már megyek is. Vár az uram, sétálunk egyet a ligetben, vagy a budai hegyekben, nem tart velünk? Há, minden nap megyek a bőrzére, onnan látom a Dunát, meg a hegyeket. Csak nem állítja, hogy az is kell látni azokat a púpokat. És a Városligetről ne is beszéljen, ahhoz kellemetlen emlékek fűznek. Talán szerelem. Na még csak az hiányzik. Egy villát közvetítettem ott 83-ban, és mind a két fél megcsalt a provízióval. Nekem a Trisztán és Izoldét énekelheti az a pacsirta a ligetben, én oda nem megyek. Ha maga a főhattyú énekli el a Lohengrinből a hattyú árját, akkor sem lát engem élve a liget. Ez is szempont, de a falu, a kis baromfiak, a kert... Na, a falu, az komoly dolog. Birtokot venni, az beszéd. A tyúkok azok körülményesek. Ha a ketrezből mindjárt ki lehetne venni 2 lágytojást pohárban, az más volna, de így. És a kis csirke? A csirke? Az igen. Az hanyat fekve szép, Prézlivel. Mikor derült ki, hogy van humorod? Első elemista voltam, hazaindultam az iskolából, a tanítónő azt üzente anyukámnak, hogy nagyon erős a gyerek kritikai érzéke. Szerintem azért, mert folyton utánoztam mindenkit, természetesen a tanárokat is, és mindennek mindig a fonákját láttam. Ez megrendített ez a közlés, úgy éreztem, mint a skarlátos volnék. De különben a humorommal sok mindent ki tudtam védeni az életben, nehéz helyzeteket, ez családi adottság volt nálunk, hála Istennek. És mondjuk, mivel jó tanuló voltam, anélkül sokat erőltettem volna magam, hát sok irigyen volt, és a humorommal, hogy kellő pillanatban leestem a székről, meg kitörtem a nyakkal, meg ilyen hülyeségeket csináltam, azzal ki tudtam védeni az irigyeimet is. Tulajdonképpen mi szerettél volna lenni? Én minden erőmmel filológus. Most is fájdítod a szívemet, hogy ezt megpendítetted. Mikor érettségi után nem vettek fel az egyetemre, úgy éreztem, nincs is értelme az életemnek egy percig. Aztán a nyelvészet, az irodalom, történelem iránti érdeklődésem, hajlamom, tulajdonképpen ez volt bennem, úgy éreztem az ojtott ága a képességeimnek, a színészet lehetősége pedig csak a féle vadhajtás. De a történelem kegyetlen és éles ollója az ojtott ágat nyeste le, és felnevelte a vadhajtás. Így lettem. Mint illetékest kérdezlek, szerinted mi a több, mi a más a kabaréban? Nos, az a jó benne és a más benne, hogy sok kis feladatban gyorsan kell, külső jegyekkel, például a rádióban hanggal eljátszhatóan, belső mondani valót érzékeltetni. Vannak olyanok is, számosan, akiknek ez bemelegítés kell, vagy idő. A rádió mikrofon pedig nem tud várni. A kabaréban nem csupán az a fontos, hogy nevessenek rajta. Engem mindig érdekelt a napi közéletisége, és ezt szívesen adom tovább. Az emberek ülnek a rádió előtt, nevetnek, és közben gondolkodnak. És szerintem a kabaré fórum. Nos, akkor Jöjjön egy kis kóstoló az emberábrázoló kabaréból, meg a karakterformáló színésznőből. Nádasi László kis lélektani dramolettje, címe Csak okosan. Polgári lakás az 1930-as évek ízlése szerint berendezve. A házasszonya a 30 éves nők divatja szerint van felöltözve, bár már inkább a 40-hez jár közelebb. Éppen a barátnőjének panaszkodik. Tévedsz, drágám. Nincs ebben semmi rendkívüli. Nem én vagyok az első asszony, akinek a férje beleszeret egy másik nőbe. Nem. Kálmán még csak nem is célzott rá. Viszont, figyelj csak, a nő az előbb telefonált. Igen, beszélni akar velem. Én? Hát persze, meghívtam ide. Hogyan? Hova gondolsz? Az ilyesmit már nem szokás manapság. 1934-ben botránnyal elintézni. Ne. Hát igen, van egy ötletem, azt próbálom ki. Csengettek. Biztosan a nő lesz az. Majd visszahívlak, ha elment, jó? Szerv. Tessék. Fáradjon beljebb. Ha nem tévedek, Bokor Kálmán feleségéhez van szerencsém. Igen. Ön pedig Szabó Ágnes, a férjem ismerőse. Úgy van. Örülök, hogy felkeresett. Foglaljon helyet. Cigarettát? Köszönöm. Már sokat hallottam magáról. Az egyik ismerősöm itt látta a férjemmel, a másik ott. Tulajdonképpen meg is kell köszönnöm, hogy nem engedi a férjemet unatkozni. Kérem, asszonyom, ne gúnyolódjék. Én őszintén, nyíltan szeretnék magával beszélni. Én is magával. És higgy el, eszem ágában sincs, hogy gúnyolódjam. Akkor hát nem tagadom, nem is akarom tagadni, hogy Kálmán minden szabad idejét velem tölti. Ezek után gondolom, sejti, asszonyom, miért jöttem. Sejtem. De talán jobb lenne, ha részletezni. Tehát Kálmán és én szeretjük egymást. Nem is csodálom, hogy Kálmán magába szeretett. Maga igazán csinos, fiatal, ápolt. Ugye nem vezet háztartást? Nem. Mindent értek már, csak azt nem, hogy Kálmán miért küldte ide magát, és miért nem ő? Nem ő küldött. Nem is tud arról, hogy ide jöttem. Az hogy lehet? Én már sokszor mondtam neki, Kálmánkám, közöld a feleségeddel, hogy engem szeretsz, hogy elválsz tőle, és összeházasodunk. Ő mindig talált valami kifogást, valami kibúvót, hiszen ismeri a férfiakat. Egy oroszlánnal szembeszállnak, de a feleségüknek nem merik bevallani, hogy mást szeretnek. Ez igaz, igen, így igaz. Különösen az én Kálmán... Mi Kálmán? Igen. Hát még az a szerencse, hogy maga elég bátor ahhoz, hogy elintézze helyette ezt az ügyet, igaz? Igen, mi szeretjük egymást. Ne is folytassa, ne. Csak nem tételezi fel rólam, hogy akadályt gördítek a boldogságuk elé. Ön beleegyezik a vállásba? Természetesen. Hát, ha magát szereti. Elválunk szépen, csendesen, és maguk összeházasodnak. Asszonyom! Maga nem is igazán beleegyezik. Ezt komolyan mondja. A legkomolyabban. Én nem is tudom, hogyan köszönjem szóra meg. Szóra sem érdemes. Sőt, még azt is megteszem magának, hogy elmondok mindent, hogyan kell bánni Kálmánnal. Igazán. Igazán lekötelez. Csupa fül vagyok. Tehát? Tehát Kálmán most múlt 50 éves. Hogy 50? Hát nekem 40-et mondott. Mit számít az a 10 év ide vagy oda? Az a fontos, hogy Kálmán az utcán, főleg a fő útvonalakon még nagyon strandférfi. Az utcán? A fő útvonalakon? A fő útvonalakon, igen, mert itthon nem erőlködik, hogy egyenesen tartsa magát. Hát miért kell ahhoz erőlködnie? Tudja, kedves, mész lerakódása van a derekában. Júj, de sajnálhatja, hogy nem ismerte ön 10-12 évvel ezelőtt. Hát akkor még nem volt ilyen rodgyant. Rodjan! De mit számít az, ha két szerető szívgat? Biztos vagyok abban, hogy maga ugyan olyan jó ápolónője lesz, mint én voltam eddig. Hogy ápolónője? Kálmán azt mondta, hogy olyan egészséges, mint a mak. Ez igaz? Kitűnően érzi magát, mint a mak. Évente 2-3 hétig. Csak 2-3 hétig? Na, nem. Előfordult már egyszer, hogy 4 hétig is. Na látja, ott a tálcár, ott vannak a gyógyszerei. Úristen, hiszen ez egy kész patika. Ne, csak soknak látszik. Csak a könnyű kis gyógyszer. Jöjjön csak, jöjjön édes. Igen. Látja, ezzel a krémmel kell bekenni a talpát lefekvés előtt és masszírozni, mert lúdtalpa van. Lúdtalpa? De nem súlyos. Havonta csak 2-3-szor fordul elő, hogy 4-5 napig nem tud a lábára állni. Olyankor óránként kell bekenni és masszírozni. És nekem kell masszírozni? Jó Istenem, hát ki masszírozza a férje talpát, hanem a felesége, hát nem. Na persze! Igen, ez itt a fülcseppje. Fülcsepp? Az minek? Hogy reggelente a fülébe csepegtethessünk, mert ez enyhíti a nagyot hallást. Micsoda? Nagyot hall? Kicsit nagyot. Kicsit nagyot hall a bal fülére. Maga azért nem vette észre, mert biztos mindig a jobb fülét tartotta maga felé. Na, ebben van az altató, a maga számára kedves. Hát, nekem nem kell altató, én remekül alszom. Most még igen? Nem. Majd ha Kálmán mellett alszik, akkor meglátja, kell az altató, mert ő nagyon kiabál álmában is horkol. Horkol? Na, de ha maga szedi ezt az altatót, hát akkor már nem hallja ő. De ha mégis, akkor azt tanácsolom magának, hogy addig rázza fel, míg fel nem ébred. És ha újra elalszik, és újra kiabál? Akkor újra felrázza. De ilyesmi csak 2-3-szor fordul elő egy éjjel. Főleg olyankor, ha vakaróznia kell. Kinek kell vakaróznia? Kálmának, de lényegtelen. Olyankor legjobb, ha ebből a pirulából bead neki egy szemet, és ezzel a kenőccsel bedörzsöli a kis testét. Fúj, de büdös. Na igen, mit számít az? Két szerető szívnek. Na, majd maga is megszokja, mint én. Ja, majd bocsánat. Elfelejtettem, ezek az epegölcs elleni tablettái. Elég, köszönöm, nem utogasson tovább. A végén kiderül, hogy még nekem kell operálnom. Nem, az a fő, hogy szeressék egymást. Igen, de tulajdonképpen Kálmán és én, ha úgy veszünk, akkor a mi ügyünk nem is olyan komoly. Hogy érti azt, hogy nem komoly? Hiszen maga megígérte Kálmánnak, hogy a felesége lesz. Igen, de... Mi az, hogy de? Csak nem akarsz szakítani vele. Én nem azért akarok férjhez menni, hogy talpat masszírozzak, és kenegessem a férjemet büdös kenőcsökkel. Maga képes volna arra, hogy miután feldújja egy házaspár életét, faképnél hagyja a férfit, akinek ráadásul nem szabad izgatnia magát, mert magas a vérnyomása. Még ez is! Hát én ebből nem kérek. Mondja meg a kedves férjének, hogy látni sem akarom többé. Végeztünk! Jó napot, asszonyom! Hiába! Vannak gyógyszerek, melyek akkor hatnak igazán, ha be sem veszik őket. Említetted, hogy mindenáron filológus szerettél volna lenni. Igen, még most is. Színházban nem is vágytál. Minden vágyam az volt, hogy egyszer életemben, mint főiskolás, ugye a Nemzeti Színház ösztöndíjasa voltam, és ott statisztáltam, megszólalhassak a Nemzeti Színház színpadán. Hát például a tragédiában. Évfolyam társam Korompai Vali volt a mázlista, mert megkapta a párizsi színben a halál az arisztokratára híres kiáltást. Én megalkuttam egyszer vele egy minyomban, hogy elmondhatom helyette, de a dolog valahogy kitudódott, mert már többen ajánlottunk minyonokat. Zsolt István az ügyelő résen volt, fegyelmit kaptunk, a dologból nem lett semmi, és én itt soha egyetlen mondatot nem mondhattam el a Nemzeti Színpadán, és most már nem is mondhatok el, mert azóta azt a Nemzetit lebontották. A Schubert kabaréban nem tagadhatjuk, hogy már egész fiatalon a pálya elején kikezdtél a kabaréval. Hát, hogy tehettél ilyet? Nem én kezdtem ki vele, ő kezdett ki velem. Engem csak könnyű volt táncba vinni, mint Katót. Indulásom után a harmadik évben egy évet töltöttem kabaré karakterek megformálásával. Úgy éreztem, hogy egy színésznek mindent, ezt a műfajt is tudnia kell, és nem kritizálnia. Sokáig a szememre vetették, hogy eladtam magam a könnyű műfajnak, pedig én csak tanulni akartam, mint a nagyok. Mit tartasz a szerepkörödről? Szerinted be vagy skatujázva? Hát az a szerencse, hogy sok rendező van, sok skatuja tulajdonos, és mindegyiknél másik skatujába helyeződ. Én mindig éppen azt szeretem, amelyikkel azonosítanak, szerencsés természetem van tulajdonképpen, voltam én egy időben huligánlány, démon, Miss és Peace vélány, angol lady, krúdi hősnő, sőt, voltam a Bánki Zsuzsi nagyanyja, akkor csak... Minden skatujában van lehetőség a variációkra, csak annak rossz, aki mindig más skatujába szeretne kerülni, mint ahová dugják. A pillanat adta lehetőséget kell kihasználni, ez rajtunk múlik. Tulajdonságaid alapján vidám alkat vagy? Nem. Nem. Egyáltalán nem, sőt, depressziós. Csak tapintatból, mert így neveltek, megkímélem az embereket a saját kétségbeeséseimtől. Bizonyításként is fölfoghatjuk a következő kis bravúráriát. Ritka pillanat, a Karinti színpad névadójától származik a Hang című magánjelenet két szereplővel. A két szerepből az egyik nehéz, a másik nehezebb. Hogy könnyebb legyen a talány megfejtése, Schubert Éva partnere, Verebes Károly. A szín két részre osztott színpad. Balról szobasarok, plamlaggal, asztalkával. Az asztalon telefonkészülék. Telefon megszólal a baloldali szobában. A férfi mohón felugrik, felkapja a kagylót, kitátja a száját, hogy hallót mondjon, de nem jut el odáig, mert a nő már is beszélni kezd. Nyitva maradt szájjal figyel, aztán lassan becsukja. Halló, halló! Halló, édes, édes Munculi, bocivirág, kutyamadara, beper, kutyuskám, halló, halló, halló, halló, igen, igen, én vagyok az, én. A te mókus lekvárod, jaj, ne haragudj. Úgy léhegek, alig tudok szóhoz jutni, úgy szaladtam a negyedik emeletre, a mancihoz, tudod, ott vagyok, hogy még fel tudjalak hívni, mielőtt az uram ideérkezik a szomszédba az izécsarnok elé, ahová váratlanul találkát adott nekem reggel, amiatt a kalap dolog miatt, erre nem számítottam, de én nem mondhattam neki, hogy más dolgom van, tudod, hogy gyanakszik, és különben is muszáj már azt a kalapot, ha egyszer rászánta magát, de tőled nem fogadnám el, és ebben ő olyan gavaró, hát, tudod, na, ne féltékenykedj. Te csúnya, ne ráncold a homlokot, foly, nem szabad, csúnya a homlok. Inkább megdicsérhetnél, hogy mégis szakítottam magamnak időt felszaladni ide a mancihoz, mert itt vagyok, igen, nem bírtam volna ki, hogy fel ne hívjalak. Édes, édes marcipán bocskorom, hát mit szólsz hozzá? Sajnos nem jöhetek, de nem jöhet-e. Úgy fáj a szívem, bizony Isten, ha látnál, te úgy fáj. Én olyan boldog voltam egész reggel, arra gondoltam, hogy egy fél órára még és fel tudok szaladni az én fekete borzasanyú barna szemű szürke nyakkendős kis aranyhalacskámhoz is összecsókolatom. Igen, de most ez a hála, hogy szic, és megint szic, és szidod a te kis fehér lábukat, így szapog a radátát. Ön hibáján kívül egyszer nem tudott az ígéretének eleget tenni, és eljönni, és ide bújni az ő nagy páva szemes lepkéjéne a két nagy tenyerébe, és csak pihegni, és egy szót sem szólni. De látod a mancinak is, megígértem ezt a dolgot a kalappal, én nem mondhattam neki, hogy majd holnap erre jut eszembe. Nem maradt nálad a puder, de vastum édes, mert amikor átszaladtam a cukrászdába, te igenis egyedül, te utálatos, te ne kezd most megint, te igazán megharagszom. Igenis egyedül szaladtam át, és visszajöttem, te már nem voltál ott, és csak izentél, hogy áthívtak az üzletbe. Mondd csak, te tényleg az üzletbe hívtak? Hát valami nő jött, érted? Azt mondta a pincér egy nő, te... Vigyázz magadra, te nem ismersz engem, te csak egy kis karcsú derekú szőkebobis macskát ismertél eddig, de én tigris is tudok lenni, ha megcsalnak. Egy megvadult anyatigris, te olyannak még nem láttál. Jár, ne csináld! Ezeket az ártatlan, méltatlankodó szemeket, én ezt nem bírom, te. Én ettől beleharapok hátul a nyakadba. Haj végződik. Na, te, nehogy eszedbe is megmondani a Mancinak, hogy te tudod, hogy én megmondtam neki, hogy neked megmondtam, hogy neki nem szabad tudni, hogy én tőle telefonáltam neked. Te, én remélem érted, aranyos, a te okos kis kutyuskádat, én nem akarom, Isten, me... Jaj, te az iszé, a Manci már nagyon türelmetlenül kopog, tudod, hogy menjek már, hát Isten veled. Legalább halljanak. Ja, Fej, nem bírtam volna ki, hogy egy egész napon keresztül ne halljam azt az édes, mély, dörmögő hangodat. Te, én csak a hangodat akartam hallani, drágá. A hangodat, érted? A hangodat, rohanok már is, pápá, pusz, pusz, pusz, donj, majd Ez aztán teljesítmény volt. Tényleg, milyen a viszonyod a sporta? Rossz. Utálom a sportot. Tudom, ez nem népszerűsít, de bevallom én a hibáimat is. Műszaki dolgokhoz nincs érzékem, és a sportot utálom, mert egyszer 5 éves koromban futballoztunk, és egy fiú az arcomba rúgta a labdát, és attól kezdve úgy megsértődtem, hogy soha többet nem akartam a sportról hallani sem. De iskoláslányként csak tornáztál. Nem, felmentettem magam hamisan. Végig felmentettem magam, mert úgy éreztem, hogy tornaórán az ember csak időt veszteget, mert az alatt mindig kiolvastam egy regényt. És akik tornáztak, azoknak sokkal rosszabb alakjuk lett. Ha nem tornáztak, akkor hogy mégis ilyen karcsú maradtál? Mert csak édességet eszem. Ezt egyébként igazolhatja bármelyik cukrászda, és mindenem a zserbóféle borhabtekercs. Ezt egyszer ki kellett kiáltanom a világba. Csak meg ne hallja Szomolányi doktor a fogorvosot. Miért? Mindenkit az édesség ellen nevel. A sikertelen nevelés. Ezt miért mondod? Honnan Mert tudod? Ez a következő jelenetünk címe. Stephen Leacock, sikertelen nevelés. Fordította Vég György. Isten hozta Herbert. Jöjjön csak a konyhába, ne ijedjen meg. Nem. Szentég, Helén. Hisz itt a padlón, ez Zsors, a férje. Leütöttem egy nehéz lábassal. Azzal, amiben a csirkét szoktam párolni borban. Mi van magával, Herbert? Egészen fehér lett. Yeah. Az Isten szerelmére el ne álljuljon nekem. Nem, csak mi? Mi történt vele? Mi? Én kértem George-ot, hogy váljunk el. George azt tette megint, amit mindig szokott, ha beszélek hozzá. Jaj. Kijavította a mondataimat. Igen. És fejbe vertem ezzel a lábassal. Kicsit meghalt. Értesítette már a rendőrséget? Nem. Rögtön magát hívtam. Miért pont engem? Miért? Szép kérdés, mondhatom. Kit miért? Hívtam volna? Maga az ügyvédem és a szeretőm is. Hát ezért bátorkodtam. Ja. Hát én 10 perc múlva telefonálok a rendőrségre. Addig is mindent mondjon el pontosan, hogy mi történt itt? Hogy történt, Helén? Ez a... Hát kértem, George-ot, hogy váljunk Na, el. Na, mikor és hol? Mikor 2 és... óra tájt itt a konyhában. Igen. A vacsorát készítettem, éppen Igen? kijött, hogy néhány jégkockát vigyen be a frigiderből a Martiniába. Értem. Most arra kérem, Helén, mondjon el mindent, amit maga mondott és tett. Jó. Próbálj meg, kérem, ugyanazokkal a szavakkal elmondani, amelyeket mind a ketten használtak, jó? Jó, hallgatom. George? Na már itt vagy, drágám. Válni szeretnék. Miért, szívem? Herbert miatt? Herbert a fóbiád. Mindenbe Herbertet kevered bele, mert nem akarsz tudomást venni a saját hibáidról. Nem fóbiád gondoltál, Helén, mániád. A fóbia állandó, tartós, örökös, kitartó, folytatódó, ismétlődő félelem. A mánia egy pontra rögződő szokásrendszer. Gondolom, te erre az utóbbira gondoltál, Helén. A fene egyen meg, George. Örökké kijavítod, amit mondok. Hányszor kértelek, hogy hagyd abba, de te nem. Tudd meg, ezért akarok elválni tőled. Mondhatom, alapos ok a válásra. De hát Herbert végül is megérdemlészen, oly kitartóan udvarol neked, Helén. Semmi között Herberthez. Te mások jelenlétében is kijavítasz, amiből azt közvetíthetik, hogy ügyesebb és okosabb vagy, mint én, mert te egy nagy szerkesztő vagy, és én csak kis könyveket írok kis gyermekeknek. Nem közvetíthetik, Helén, következtethetik. Hiába próbálsz felsőbbrendű lenni nálam, akkor is ostoba ember vagy kis tudománnyal. Nem tudománnyal, Helén, tudással. Kis tudással, Helén. Szállj le rólam, hagyd már abba az örökös kioktatást, az állandó kiavítást, mondj már végre valami olyat is, ami jelent is valamit. Én bezzeg mondok, gyűlöllek, más férfit szeretek, és az irántad való utálatom kerget a karjaiba, és hogy akit szeretek, az a legjobb barátod. All right. Csak mindössze annyit, hogy egyetlen mondatodban három közhelyet is használtál. Egy, más férfit szeretek. Kettő, irántad való utálatom kerget a karjaiba. Három, akit szeretek, az a legjobb barát. George! George! Nem bírlak tovább elviselni. Émeítővé teszel engem. Na, már megint milyen szót használsz? És nem csak használod, de rosszul is használod. Hát ilyen nincs, hogy émeítővé teszel engem. Legfeljebb az, hogy émeítelek. Ez nagyon nagy különbség. Hát, így történt, Herbert? Igen, így, az, hogy a különbség, azt mondom. Szegény George. Istenem, mit tett Helén? Segítsen rajtam, Herbert. Maga szeret engem. Igen. És ráadásul az ügyvédem is. Magyarázza meg, hogy időszakos őrültség vett rajtam erőt, mert mindig kijavította, amit mondtam, bármelyik bíróság megállapíthatja, hogy ártatlan vagyok. Igen. Úgy érti, hogy nem bűnös, igen. Igen. Az ártatlanságával nem érvelhet, nem védekezhet. A törvényszék értelemében azzal nem védekezhet. A helyes kifejezés erre az esetre az, hogy nem bűnös. Tudjuk, az ártatlanságot nem lehet bebizonyítani, csak az, hogy valaki nem bűnös. Ezen kívül, kedves Helén, maga az, hogy nem bűnös, az a helyes. Maga helytelenül használta, ami nagyon nagy különbség, mert a... Hát tessék, ez is. Nem elkezd kijavítani? Még szerencse, hogy a lábas itt volt a kezemben. Csak azt nem tudom, mit csináljak most ezzel a két hullával. Azt hiszem, a legjobb lesz, ha felhívom Jimmy-t. Évi, tőled megmerem kérdezni, mit tartasz a humor különböző fajtáiról? Van, aki csak a bohócon nevet, ha elesik. Van, aki csak Walteren húz el a száját. Van kedélyből származó, és van, amelyik nézett, amelyik összetettebb értelmű. Mind jól megférnek egymás mellett és ellen, mint a kötésben. Tudod, hogy valami nőies példát mondja, sima, az a dolgok színe, vélemény nélkül, fordított, a fonákjuk, a ferkert, ezt már biztos hallottad ezt a kifejezést. Tehát sima és ferkert, ez már valami plaszticitást ad, ez kifejező új minőség. Szerintem minden humor kell és jó, ha hiteles és jó. És hogy érvényesíted ezt a nézetedet, ezt a törekvést? Hát én mindig az embert igyekszem játszani. Én egy darabot játszom életemben, az embert. A soros jelenet most egy másik emberi és színészi minőséget mutat meg. Sinkó Péter, Tudás Szomi. Csinos fiatal nő ül a kád vizében, amikor megszólal a telefon. Na, még csak ez kellett, nem veszem fel. Nyakig ülök a kádban, ha már egyszer bemásztam, engem nem lehet innen kirángatni egy ideig. Háj, mit csináljak, ez az átkozott nem hagyja abba. Na jó, van már jövök, jövök. Győztél, te dög. De hideg van így. Ha most lerakja, akkor sikítok. Tessék? Halló? Csókolom. Jaj, gyorsan tessék jönni. Az apu nem akar felkelni az ágyról. Pedig az ágy ég. Olyan nagy már a füst. Micsoda? Ott ki beszél? Tessék gyorsan jönni. Ég az ágy, és az apu nem akar felkelni. Honnan beszélsz, kisfiam? Az előszobából. Jó, de a lakcímet mondd. Egy nagyon nagy új házban lakunk. Jobbra is, meg balra is, csupa ilyen szép új ház van. Tudom, egy új lakótelepen laksz, én is ilyenben lakom, a kerületet mondd. Nem tudom, talán a 30. Mondd a nevedet, talán a telefonkönyvben megtalálom a címet. Kis Gyuszika. Jó, legalább 1000 kis van a könyvben. Nincsen oda-haza senki? De van, az apukám. De ő nem akar felkelni. Más nincsen? De az öcsi is itthon van. De ő bemászott a jégszekrénybe. És én nem tudom kinyitni. Jézus Máriám, a lakás ég, a gyerek bent van a fricsiderben. Haj, mit csináljak? Kimenni nem tudsz a lakásból? A kulcs nincsen meg? De az apukánál van. De ő nagyon forró. Hívjad a tűzoltókat. Jaj, ne hívjad, hát nem tudod a címet. Kiabálj! Menj ki az előszobába és kiabálj! Majd csak meghallja valaki. Már sokat kiabáltam. Az öcsi meg állandóan kiabál. De azt nagyon halkan hallani. És nem volt eredménye? Nem. Nagyon magasan lakunk. És most mindenki dolgozni van. Magasan? Az ablak! Menj az ablakhoz! Ott vagyok. Nyisd ki! Kinyitottam. Kiabálj le az utcára! Nincs senki az utcában. Itt tulajdonképpen nincs is utca. Jaj, de ott jön egy néni. Kiabálj neki jó hangosan! Néni! Na, mi van? Mi történt? Nem néz ide. Nagyon magasan vagyunk. Kiabálj hangosabban! Néni! Nem néz ide! Dobj le valamit! Mit? Na most mindegy, ne gondolkodj sokat, elmegy a néni! Nehéz, nem bírom! Mit? A televíziót! Anyu már sokat mondta, hogy egyszer kidobja. Hát a televíziót, a néni elmegy! Dob ki egy virágot vagy egy vázát, nincsen ilyen a szobában? De van. Kidobtam. Na és? Felnézett a néni? Igen, most hanyat fekszik. Jézus Mária, te fejbe dobtad a nénit? Hát... Isten, hát most mit csináljunk? Mit tetszett a fejére csavarni? A fejemre? Jaj, csak egy tűrülköző, hogy ne legyen vizes a haja, mert tudod, éppen fürdővése. De te honnan tudod, hogy mi van a fejemen? Hallasz engem? Halló? Honnan látsz? A szemközti házból. Na hát, szégyeld magad! Hát szabad ilyet csinálni! Meglesed a néniket, amikor fürdenek a lakás ég, a kisöcsét beragadt a frigiderben! Nincsen kisöcsém. Micsoda? És a lakás sem még? Nem. Hát szégyeld magad! Hogy jutott eszedbe ilyen malacság? Tetszik tudni, biológiából tanultuk az emberi testet. És rajtam akartad megnézni az egészet. Na, ha ezt az apukát tudná, biztosan nagyon megverne. Tudja. Ő tárcsázott. Ivi, ránk fogják olvasni, hogy a műsorodban túl sok a klasszikus vagy a már nem élő szerző, és kevés a mai. Mint hogy kevés a jó női szerep is, meg a jó női magánszám is. Komolyan kérdem, te kivel, kikkel iratnál kabarét? Én nem vagyok autentikus erre válaszolni, mert úgy gondolom, hogy akivel érdemes volna, annak az írónak írás kényszerének is kellene lennie, amit kiérhetne a papíron, és tekintve, hogy a kereslet óriási, előbb-utóbb el is olvassa és elő is adja majd valaki. A színészeknek sokkal rosszabb a játékkényszerük, nem játszhatunk az íróasztal fióknak. Én bele se férnék. Itt és most megint egy régi szerző írása következik. Lőrinc Miklós, az elhanyagolt asszony. Ödön? Ödönkém, olvasol? Nem, drágám. Párizsban a Place de la Concorde-on sétálok, éppen is a galambokat etetek. Ha megetetted a galambjaidat, szólj, drágám, mert szeretnék kérdezni valamit. Tessék, kérdez, addig úgyse lesz nyugtom. De igazán kérdezheted? Kérdezhetsz. Ödön? Nos? Ödönkém? De ne őríts meg engem! Kérdezz már! De mondd, Ödön, hogy áll most az eszkúdó? Az eszkúdó? Az eszkúdó. Hogy áll? Igen. Hol? Itt. Pesten. Hogy itt Pesten hogy áll az eszkúdó? Igen. Hát... Mond, mi az az eszkúdó? Portugál pénzegység. Ami nekünk a pengő, az a portugáloknak az eszkúdó. És most azt kérdezed, hogy ez a portugál pengő hogy áll Pesten? Igen. Na, hagyd békét, fiam, jó? Látod, hogy újságot olvasok? Ödön? Igen. De mondd, Ödön, Lisszabonból hány tonna kappant visznek évente Angliába? Kappant. Lisszabonból. 42.600.000 tonnát. Élve vagy fagyasztva? Te miket tudsz kérdezni, megőrülök? Neked nincs nagyobb gondod, mint hogy a kappant Lisszabonból élve vagy fagyasztva szállítják. De mondd, milyen könyv van a kezedben? Nyelvtan. Nyelvtan? Milyen? Portugál. Mi? Portugál nyelvtan. Mi, te portugálul tanulsz? Természetesen. Miért tanul az én feleségem portugálul? Mert az egy szép nyelv. Hazudsz? Nekem tetszik. De nem abban hazudsz. Te nem a nyelv szépsége miatt tanulsz. Ha egy pesti asszony elkezd portugálul tanulni, annak valami oka kell, hogy legyen. Te. Te. Na. Te. Na. Neked van egy portugálod? Nincs portugálom. De van! Vald be, hogy neked van egy portugálod! Vald be a portugál! Ödön, esküszöm, hogy nincs portugálom. Hát persze, hogy nincs. Te kis csacsi. Hát te azt hitted, hogy én ezt elhittem? Nem. Te sokkal okosabb vagy, sem hogy ilyen ügyetlenül elárult magad. Eszkúdó. Lisszabon. Nyelvtankönyv az asztalon. Nézd, ha te így felhívod a figyelmemet arra, hogy van egy portugálod, akkor neked nincs portugálod. Na ugye, mondtam, hogy nincs portugálom, Ödönkém, csak nyugodtan olvas tovább. Olvasok is, na nézze meg az ember. Visto posto, arrependendo, arrependido, crido dado. Mit mormolsz itt? Mit csinálsz itt? Semmi, nem, csak tanulom a portugál melléknévi igeneveket. Participum imperfectum, participum imperfectum. Úgy. Igen. Szóval te ragaszkodsz ahhoz, hogy én azt higgyem, hogy van egy portugálod. Nem. Hát vedd tudomásul, fiam, ha a fejed tetejére állsz, akkor se hiszem el azt a portugált. Pedig könnyen lehetne egy portugálom. Mi az, hogy lehetne? Úgy, hogy te elhanyagolsz engem, és én... Mi az, hogy elhanyagollak? Fiacskám, tudod nagyon jól, hogy mennyire elfoglalt ember vagyok. Én nem érek rá szórakozni, meg egyéb mindenre, mint az a portugál, ugye? soha nincs egy jó szavat sem hozzám. Csak egyszer mondanád, hogy csinos vagyok, hogy jól áll az új kalapom, vagy hogy tetszem neked. Csak egyszer jönnél velem táncolni valahova. Csak egyszer vinnél Budára egy kis cukrászdába. Mondd fel, hát te megőrültél? Te 10 éves házasság után dicsérjem a kalapodat? Menjek el veled Budára romantikázni, bujkáljak veled kis cukrászdákba, mint jogász a gimnazista lányja? Látod? Ez vagy te. Azt hiszed, hogy azzal a kis házassággal minden el van intézve. Közben elfelejtett, hogy egy asszonynak lelke is van. Na, hogy felejtettem volna el? Én a lelkedet is feleségül vettem. Hozományt nem kaptam, de a lelked az veled együtt jár. Ostoba vagy. Sajnos, látod, ez az, amiért megérdemelnéd, hogy megcsaljalak. Talán éppen egy portugállal, mi? Hát, ha tudni akarod. Igen, éppen egy portugállal. Mert egy portugál az más. Csupa forró temperamentum, csupa erő, csupa férfiasság. Igen? Tudod, mit kár, hogy nincs egy portugálunk. Mindjárt nem éreznéd magad ennyire elhanyagoltnak. Ne beszélj velem ilyen hangon. Miért ne? Vedd tudomásul, hogy igenis van egy portugálunk. Nincs portugálod. Van. Nincs. Van. Ha ilyen hangon mersz beszélni velem továbbra is, nagyon megbánom. Megbánom, hogy ugyan miért? Mert bebizonyítom, hogy igenis van portugálom. Az nehéz le? Miért? Mert nincs. Úgy, hát majd én megmutatom neked, hogy van. Mi az? Hova mész? Csak ide, a másik szobába, hogy beszóljak. Kinek? Álvarez! Gyere ki, drágám! Ki ez beszél? A portugálomhoz. Ahogy kerül az ide? Mert szeret. És mert én is szeretem. Nem szeretem. Én imádom Álvarezt. Szíve? Tessék. Úgy látom, baj történt. Milyen baj? Úgy tűnik, Álvarez rád sem hederít. Hiába hívod, nem jön. Dehogy nem, csak nehezen mászik ki az ágy alól. Álvarez! Alvi! Mit lenni szerelmem? Hadd ölejjelek át. Ha, mit csinál itt maga? Te kicsi! Ki lenni ez az idegen? A férjem. És itt mit akarni itt? Na mi az, hogy én mit akarni? Maga mit akarni? Én szeretném maga kicsi feleség, és magammal cipelni őtet Lisszabonba. Én tiltakozom mindenféle cipelés ellen. Őt várni a tenger, ott a boldogság. Enyém szerelmem is, enyém gazdagságom. De azt én nem engedem. Ha nem engedni, akkor én törni, zúzni, rombolni, gyilkolni, és erőszakkal vinni magammal. Erőszakkal? Igen. Pardon, az más. Az erőszaknak engedek. Vinni, rabolni, szöktetni, gyönyörű kis asszony Lisszabonba bele. Uram, ha bele-bele. Legyen, mikor óhajtanak elindulni? Ödön! Hát elengedsz! Fiasem, hát hallottad? A portugál úr magával akar vinni? De Ödön, én nem erre gondoltam. Én nem akarlak elhagyni téged, Ödön. Én csak arra gondoltam, hogy egy kis romantika, egy kis cukrász, egy kis Buda, de nem Lisszabon. Szóval nem akarsz elmenni? Nem, Ödön. Én veled szeretnék maradni. Én cipelni, tépni, zúzni, rombolni, vinni, ragadozni. Na, ebből elég, Spitzer úr. Mennyi jár magának? Parancsoljon. Igen, itt a számla. Tehát kapuköntől 3 napi lázas udvarlásért át 10 pengőt, mondja, az 30 pengő, virág, uzsonna, Buda, 15 pengő. Ödön, mi ez? Várj, fiaskám, hagyj elszámolni minket Spitzer úrral. Na kérem, alásson, akkor portugál nyelvtan 3 pengő, 80, azt mondja, készcsókok a nagyságos asszonynak, á, 70 fillér, az 14 pengő, az összesen annyi, mint... Tessék, itt van a többi a magáé. Elmehet Álvarez, igen. Hát csókolom a kezeit, nagyságos asszonyom, bocsánat az alkalmatlankodásért, és uram, tisztelettel. Ha bármikor szükség van rám, csak tessék nyugodtan telefonálni. Azonnal jövök, kérem tisztelettel. Különben tudok spanyolul is. Hasta la vista! Eden, mi volt ez? Mit csináltál? Nézd, fiam, én egy okos ember vagyok. Észrevettem, hogy elhanyagoltnak érzed magad mellettem. Gondoltam, miért keresél te magadnak egy portugált? Szerzek neked egyet inkább én. Ó, te gazember! Egyébként, édes fiam, ha érdekel a dolog, egy eszkúdó Pesten 86 fillér, és Lisszabonból Angliába főként fagyaszva szállítják a kappát. De ne! Éva, kérlek, adj nekem piti helyet egy magánindulatom kifejtésére. Engem mindig dühít, amikor egy-egy nagy művész elnyilatkozza, vagy közhelyekben fogalmazó vallatói szájába adják a mondatot, hogy ő most kirándult a könnyű műfajba, belekóstolt a kabaréba, leereszkedett az operethez. Szerinted a kabaré miért nem kirándulás, és miért fontos, miért tisztességes? Eleve a humor vízválasztó az én szememben, nem is igazi színész, majdnem azt mondanám, nem is igazi ember az nekem, akinek nincs humorérzéke. Nézd meg csak az igazán nagy művészeket, például az írókat, hát a legnagyobbat mondjam Shakespeare-t, a Julius Caesarban, amikor Caesar Antoniust faggatja Cassius felől, hogy nem konspirál-e ellene, a legdrámai pillanatban azt mondja, jöjj jobb felemre, bal fülem nagyot hal. Ezek csodálatos dolgok, de ugyanígy jellemez Dostojevszki például a Karamazovban. Nem is hiszi valaki így első hallásra, hogy mennyi fantasztikus, ironikus, finom megfigyelés, mennyi humor van egy ilyen tragikus regény ciklusban, vagy Balzac összes művében. Nincsenek elhatárolt műfajok. Mind egymás mellett élnek, egymást erősítik a humor és a pátosz. Aki az egyiket megtagadja, az nyomorék. Még valamit, azt is sokszor leírják tévés, rádiós műsorok gazdáiról, hogy mindig ugyanazokat a művészeket játszatják. Valószínűleg azért, mert csak ugyanazok tudnak. Emlékszem arra, hogy sok humoros adásban, tieidben is, sok emberrel próbálkoztak. Végül is a cél az volt, hogy kihozzák az anyagból a mondani valót, úgy prima vista, tehát gyors felfogás, szilárd világnézet, véleményezve tudjon játszani, nem pedig napokon keresztül ökörködni, hogy mit csináljon, meg hogy csinálja. Ha már az embernek mástól kell tanácsot kérnie, és idő kell hozzá, megette a fene azt a művészetet. Én inkább úgy mondanám, az olyan tanácsot ette meg a fene, amelyik utólag próbál magyarázgatni olyasmit, amihez előtte sem konyított. Görgely Gábor példabeszéde egy bizonyos szerkesztőségben játszódik. A kritikus éppen diktál. Diktálok, Irénke. Már befűztem a papírt, miről írunk? Az új Ódon Színház bemutatójáról. Jaj, de jó! Én is ott voltam a bemutatón, kíváncsi vagyok, mit írunk róla. Tehát diktálom. Yeah. Az új Ódon Színház legújabb produkciójában Csehov, a nagy olasz drámaíró, Három a kislány című maró erejű komédiáját láttuk. Én nem akarok beleszólni, de Csehov azt hiszem nem olasz, és a darab címe nem Három a kislány, hanem Három nővér, nem baj? Nem. Ne zavarjon, Irénke, írja! Egy komédia akkor nevezhető sikeresnek... Keresnek? Ha mintha tragédia! Igen? Ez a tragédia azonban komédia, minek következtében az előadás komikus vonásai tragikusak. És ez nagyon komikus. Igen! Igen! Meg kell kérdeznünk, az igen tehetséges és kiváló, de az utóbbi évtizedekben tehetségét következetesen eltitkoló rendezőt, Csehovnak miért éppen ezt a darabját vette elő, amikor ott volt a Bányad bácsi is? Ez a kedves zenés vígjáték habkönnyű, derűs főszereplőjével. Megvan, Élénke? Bányad bácsi. Mondja, biztos, hogy ez a címe? Csak nem képzeli, hogy tévedek. Folytassuk, Élénke, folytassuk. Nem is beszélve a Szilvás kertről. Nem cseresznyés kert. Nem. Állandóan megzavar, Irénke, nem tudok koncentrálni. Írja. Nem is beszélve az almás kertről, melyben legalább egy sirályt lelőnek, illetve a sirály öngyilkos lesz, de nem sikerül neki. Na. Ám, miről szól ez a darab, amit láttunk? Ez a három férfi. Három nővér. Ne szakítsa a férben! Három férfi. Három férfi. A társadalom nyomása alatt nem tudja kibontakoztatni egyéniségét, csak imbolyognak ide-oda, végül elmarad minden kérőjük, és három férfi pártában marad. Az író sugallata szerint vénlányként fogják őket eltemetni a Málnáskert melletti tóban, ahol Vágnad bácsi, aki a sirályt lelőtte, örök álmát alussza. Megvan Élénke? Lemát alussza. Alussza. Figyelmébe ajánljuk a rendezőnek, hogy néha nem árt elolvasni a darabot, amit színpadra akarunk állítani. A korszerű színházhoz három dolog kell: olvasni, olvasni és olvasni. A népművelést önműveléssel kell kezdeni. Pont. Kész, befejeztük? Kész. Akkor legyen szíves igazolni, hogy diktált nekem, tudja? Ne, a teljesítményem miatt. Ja. Szívesen, Irénke, adja ide. Ezt itt írja alá. Szívesen, Irénke. Tessék. Mit csinált? Azt kértem, írja alá. Hát itt van az aláírásom. Hol? Ez a három kereszt. Évi, milyen a kapcsolatod a közönséggel? Jó. Szeretnek a közértesek, integetnek a taxisok, idegenek megállítanak, mondanak kedveset, és a gyerekpartnerek az édesmostába tegeznek. Mondd, és ez a közelség a magánéletedben is megnyilvánul? Szóval úgy értem, hogy a bejárónőt, mikor leküldöd vásárolni, vagy a házfelügyelőnek... Nekem nincs bejárónő. Én mindent magam csinálok. Ki takarik? Én. És ez az önkiszolgáló színésznő nem zavarja össze ezt a misztériumot, hogy a művésznő? Nem tudom, nem is nagyon érdekel. Szerintem elég istencsapása egyáltalán akármilyen fajta művésznek lenni. Minek keresni hozzá még az excentricitást is? Én hétköznapian élek, sok csomagot hurcolok, szatyrozok. Így ismernek belvárosszerte. Úgy tudom, nem is autóval jársz. Nem, gyalogolok. Tömegközlekedsz. És tömegközlekedem. Ide a rádióba is metróval jársz? Vagy gyalog. Én egyáltalán nem szeretek gyorsan közlekedni. Ilyen szempontból nekem sokkal jobban állna a 19. század. Igen. Én tulajdonképpen a reformkori nő vagyok, valahogy néha úgy érzem. Ez az én egyéni meggyőződésem, lehet rajta vitatkozni. És ezek miatt, a nézeteid miatt nem tartanak furcsa szerzet? Házias szerzet vagyok elsősorban. Szeretek otthon lenni, nekem egyszerűbb az életem kifele, mint befele. Nem mutatós, de hát mutatósnak ott a színpad. Ezek szerint a modell nem a saját életedből való, a következő jelenethez, amelyet Nádasi László írt, és a címe Zűrzavaros család. Mici, Maca, Teca, három hölgy ül együtt a zserbóban. Időpont úgy a késői 1930-as évek. Meséljetek, gyerekek, na? Mi történt veletek? Mióta is nem találkoztunk? 3 éve? De előbb te mesélj. Mi van a férjeddel? Még mindig annyit veszekedtek? Az újságban olvastam, hogy Kanadában tart előadásokat az egyetemeken. Te az újságból tudod meg, hogy mit csinál a férjed? Hát több mint 2 éve elváltunk. És? És természetesen újra férjhez mentem. És milyen az új férje? Remek, remek ember. Van már egy tündéri kis unokám is. Véletlenül van nálam néhány fénykép róla. Gyönyörű kis baba. Ugye? Meg kell zabálni. Igen, de hát hogy lehet neked unokád? Amikor 3 évvel ezelőtt még gyermeked sem volt. No, ez rém egyszerű. Amikor újra férjhez mentem, 33 éves voltam. A párom 41 éves özvegyember, akinek volt egy 19 éves leánya. Ez a 19 éves leány, amikor a papájához feleségül mentem, az én lányom lett, ugye, mivel a férjem volt a papája. Az én édesapám ekkor 56 éves volt. Az én 56 éves papám beleszeretett a nála 37 évvel fiatalabb 19 éves lányba, a férjem lányába, azaz az én lányomba. A 19 éves lány, mint ahogy ez manapság divat, fütyült a korkülönbségre, és feleségül ment a papámhoz. Tehát a te papád elvette a te lányodat. Igen, igen. És 3 hete megszületett a kisfiú, az én aranyos kis unokám. Vár csak, mit. Ez a kisfiú nem az unokád, hanem a testvérem. Hogy a testvérem? Úgy, hogy a te papád az ő papája, azaz egy azon papátok van, már pedig ha az ő papája a te papád is, akkor ő nem az unokád, hanem a testvéred. Hát világos, nem? Hogy mondtad, hogy ha az ő papája az én papá... De neked igazad van. Hát tényleg ő a testvér. Na hát! Érdekes, erre nem is gondoltunk. Hogy lehet erre nem gondolni? De én nem is tudom. Mi abban a hiszemben voltunk, hogy az unokám, mint ahogy az is. Hát persze, hát ha a lányom gyermeke, akkor az unokám. De ha a papám a papája, akkor a testvérem. Jaj, de jó, az unokám a testvére. Mert a papa... Hát... Mert a papád a tevőd. Ki a vőm? A papám. Mi a papám a vőm? Igen, igen, mert a lányodnak a férje. A lányod férje a vőd, még akkor is, ha a papám. És te vagy az anyósa. Na, ne. Ne őrítsetek meg, kinek vagyok az anyósa? A saját papádnak. Mert ha a papád a vejed, akkor te vagy a papád anyósa. Szentég, a papám anyósa. Az unokám testvére. Mi szól ez majd a lányom? A lány, aki a saját férjének az unokája. Mi? Mi? Hogy a férjének az unokája? Hát persze! Mert ha a lánynak te vagy a mamája, akkor a te papád az ő nagypapája. Mivel a nagypapája vette feleségül, tehát a férjének az unokája. Na. Elég, könyörgök, elég, már belefájdult a fejem. Most jutott eszembe valami. Júj, még van valami? Az unokád, azaz a testvéred, a saját anyjának a nagybácsia. Hát ez hogyan lehetséges? Ugyanis, ha a kisfiú a te testvéred, akkor a mamája, azaz a te lányod, a gyerek unokahúga, azaz a gyereke a nagybácsia, mert az apjának a testvére. Ne, ezt nem bírom tovább. De már nem is tudom, hogy kikinek a kicsodája. De én tudom, várjál. A kisfiú a saját apjának a dédunokája, azaz a papája a dédapja. Na. Mit beszélsz? Hát hogy lehet a papája a dédapja? Figyelj csak, ha te vagy a gyerek nagyanyja, akkor a te papád az ő dédpapája, azaz dédunokája a nagyanyja papájának, azaz a saját apjának. Hát ez csak egyszerű, nem? Júj! Ha ezt az összevisszaságot a nagyapja megtudja. A nagyapja? Úgy érted, hogy a te férjed? Igen. Ha a kisfiú a lányának a gyermeke, akkor ő a gyerek nagyapja. És a sógora. Micsoda? Kikinek a sógora? A te férjed. Azaz a gyermek nagyapja, az a gyerek sógora. Mert ha a gyerek a te testvéred, akkor a te férjed a testvéred sógora, tehát a nagypapa a saját unokájának a sógora. Hű. Jaj, ne vizem, magdoljok. Orvos. Micsikém, mestenét, mi történt veled? Mi bajod van? Idd meg ezt a kis konyakot. Rájöttem valamire. Valami borzasztó dologra. Mire? Mi történt? Figyeljetek jól. A lányom feleségül ment a papámhoz. Ezáltal a lányom lett a mamám. És mivel én vagyok a mamám mamája, jó Istenem, én vagyok a saját nagyanyám. Mi az? Miért nézed a fülemet? Csak. Valami van a fülemen? Nincs semmi. Akkor miért mustrálgatsz, mint egy versenylovat? Mert hétfő van. Hétfőn én versenyló vagyok? Nem vagy versenyló, de hétfőn láthatlak. Egész héten nem láthatlak a tévé miatt. Mielőtt hazajössz, lekattintod a villanyt, felkattintod a tévét, és ülünk a sötétben, és nézzük az övegest. Jenő, én évek óta nem látlak téged, csak az övegest. Mondd, kihez mentem feleségül? Hozzád vagy az övegeshez? Néha úgy érzem, hogy hozzám, de minden esetre kérdezd meg az övegest. Nagyon kérlek, ne bámuld a fülem! Nem tudok így olvasni, ha bámulják a fülem. Nem is fogsz olvasni, beszélgetni fogsz velem. Miért kell nekem most beszélgetnem? Mert most beszélünk van. Mi az, hogy beszélünk van? Nem vagyunk börtönben. Ide figyelj, Jenő, én egész héten kuka vagyok. Hogy kuka? Szemetes? Nem szemetes, kuka, mint néma. Nappal hallgatok, mert a porcivóval és a mosógéppen nem beszélhetek. Este hallgatok, mert ha megbukkanok, rám szólsz. Pszt, nem hallom az övegest. Neked agyadra ment az öveges. Igen, igen, nekem agyamra ment az öveges. És ha nem beszélgetsz velem, betöröm az ablakot. Majd hívjuk az övegest, és be... Beövegeztetjük. De ma hétfő van, és beszélgess velem. De őszintén, Jenő, nézd a szemembe. Kukucs! Jenő, miért emelték fel a Nixon fizetését? Hogy miért emelték fel? Mert ő az elnök. Úgy. És a te fizetésedet miért nem emelték fel? Az enyémet. Miköze a Nixon fizetésének az én fizetésemhez? Te is elnök vagy. De én KTS elnök vagyok, a Nixon pedig az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Tudod, mi a különbség a Nixon és én köztem? Tudom, a Nixon nem olyan múja, mint te. Mi az, hogy múja? Miért vagyok én múja? Mert nem törődsz velem, te fütyülsz rá, hogy mindjárt itt a tavasz, és nincs mit felvenni. Minden hónapban felveszed a fizetésed. De mennyit? Még a postások is kapnak új ruhát. Én mikor kapok? Majd, ha postás leszel. Szeretném tudni, hogy miért nem emelték fel a fizetésed. Ez azt jelenti, nem tudom, hogy vezetési pótlék is járna neked? Miért járna nekem vezetési pótlék? Olvastam az újságban, hogy vezetési pótlék jár a vezetőnek. A Nixonnak. Nem a Nixonnak. Tessék, olvasd. Gépkocsi vezetőket felvesz a közlekedési vállalat vezetési pótlékkal. Na? De fiacskám, én nem gépkocsi vezető vagyok. Más a magamfajta vezető, és más a gépkocsi vezető. Miért más? Egy gépkocsi vezetőnek miért jár pótlék? Mert egy gépkocsi vezetőnek azonnal el kell döntenie, hogy merre menjen. Kanyar az kanyar, nincs mese. Egy gépkocsi vezető nem mondhatja, hogy kartársak, aludjunk rá egyet. És egy gépkocsi vezető, ha egyszer jobbra ment, akkor jobbra ment. Kanyar az kanyar, nincs mese. Ebből csak annyit értek, hogy nem lesz új ruhám, csak a postásoknak lesz. Mondd, Jenő, a postásoknak honnan lesz? Az újság azt írta, hogy jobban gazdálkodik a posta. Igen, mert drágában ragasztjuk a bélyeget. Jenő! Hagyj már olvasni! Majd veszek neked új ruhát, csak hagyj már olvasni. Veszel? Miből veszel? Majd a nyereség részesedésből veszek. Kapsz nyereség részesedést? És a Nixon? Mi van a Nixonnal? Ő is kap nyereség részesedést? A Nixon nem kap nyereség részesedést, meg az öveges sem. Akkor már értem, miért emelték fel a Nixon fizetését. Miért? Mert neki nincs nyereség részesedése. Na látod, mindent megértsz te. Na, hát akkor hagyj olvasni szépen. Jenő, tudod, milyen ruhát szeretnék? Kági esti ruhát. Mi csodát? Mi az, hogy kági esti ruha? Olvastam, hogy kági esti divat bemutató volt Budapesten. Mondd, Jenő, melyik szalon jobb, a Rócsikára vagy a kági esti? Irgalmas Isten! A kági esti nem ruhaszalon. A kági esti a szocialista országok gazdasági együttműködése. Részt vesznek benne a magyarok, a lengyelek, a mongolok. Nekem nem magyaráz, Jenő. Benne volt az újságban, hogy kági esti divat bemutató volt Budapesten. Jó! Hát akkor veszek neked egy tavaszi kosztümöt a legutolsó mongol divat szerint. Rendben? Mond, Jenő, angol kosztüm nincs a kági estében. Angolok nincsenek benne a KGST-ben, csak a szocialista országok vannak benne a KGST-ben. És a kapitalista országok, azok miben vannak benne? A közös piacban. Anglia a közös piacban van? Nem, szeretne belépni, de nem veszik be. Szegény. Akkor miért nem lép a KGST-ben? Miért lépne be Anglia a KGST-be? Hogy ő is tudjon piacra járni. Belépne a KGST-be, és járhatna a Garai térre. Ide figyelj, fiacskám! A közös piac az nem olyan, mint a Garai piac. A Garai piac az egy konkrét piac. A közös piac az csak jelkép. Te, Jenő, ha az angolok nem mehetnek piacra, hol veszik a tejet? Házhoz viszik nekik. Úgy, mint Hamburgban a taxigörlöket. Olvastam, hogy Hamburgban a taxigörlök hívásra házhoz mennek vetkőzni. Nálunk miért nincs ilyen? Mert nálunk a taxi központban a telefont sose veszik fel. Beázott. Amikor a felvennék és közölnék, hogy nincs szabad görl, kérem, minden görlünk a városban van, addigra aggasztán lenne az ember. Ezt te nem is nagyon bánnád, Jenő, ahogy én téged ismerlek. Néznéd helyett a tévében az övegest. Te, Jenő, mit szólsz a szenhez? Ki az a szen? Tenyészbika. Bécsi tenyészbika. Olvastam az újságban, hogy 10 év alatt 32 000 borjat nemzett. No, persze, egy ilyen tenyészbika sose nézi a tévében az övegest. Akkor sem, ha megöregszik. Jenő, mit csinál egy tenyészbika, ha megöregszik? Élménybeszámolót tart. a kicsinyeknek. 10 év alatt 32 000, az 1 év alatt 3 200, hát szerintem ez fantasztikus. Semmi fantasztikusat nem találok benne. Miért nem? Mert egy ilyen tenyészbika minden borjúhoz kap egy új tehenet. Jó napot! Mit olvas? Szeptember 21-i magyar hírlapot. Miért? Az olyan érdekes? Inkább furcsa. Azt mondja, tévéműsor 22:05 a hét műtárgya Váradi Hédi. Na és maga mit olvas? A Népsportot. Azt olvasom, hogy a németek haza akarták küldeni a magyar csapatot az ifjúsági atlétikai Európa-bajnokságról. Miért? Azért, mert a részvételi díjat készpénz helyett csekkel akarták fizetni. Hát nem bíznak bennünk a nyugat-németek? Hát éppen ez az. Mi? Kelet-németek voltak. Képzelje! Na, azt is írja a Népsport, hogy egy rúdugrónk el sem utazott az NDK-ba. Miért? Mert nem volt rendben az útlevele. Mennyi most a világcsúcs rúdugrásban? Az NDK-ba most nem lehet csak úgy átugrálni. Most nagyon óvatosak. Miért? Azért, mert a múltkor nem figyeltek. Erre nem átszökött hozzájuk a nyugatnémet kémszolgálat vezetője? Tudja, a Tidge. Hát persze, akinek a hajója felrobbant. Az a Greenpeace Rainbow Warrior-ja, amely a Mururoa zátonyra igyekezett. Tudom, ő miattuk szett úszokat a Desmond Tutu. Az a Nahib Berri. Maga olyan hülye, hogy el fogom különíteni egy bantusztánban. Mindent összekever. Csodálja, ilyen nevek után szinte felüdülés, amikor Knézi azt mondja, hogy Klagyvig. Na, és mit szól ahhoz, hogy 25 éves az imperiál? Szegény Endre. Milyen Endre? Szász Endre. Na miért szegény? Mert pókos a lába. Szász Endrének. Nem, szegény imperiálnak. Mondja, maga született hülye, vagy csak úgy szerette? Látom, maga nem egy asszociatív típus. Visszavonom, ha elmondja, hogy jön egy világhírű festő, egy világhírű fedezőmérnök. Úgyhogy mindketten az átlag áldozatai. Maga nem látta a Szász Endre filmet? Dehogy nem, nagyszerű volt. Grandiózus tervek. Hollóháza lesz a magyar Weimar, porcelángyár. Művésznegyed, helikopter. Legalább lesz, mivel átmenni a túloldalra. Miért? Maga nem örül? Hát tudja, ez a film szokás szerint 2 évig volt dobozban. Na és, minden kezdet nehéz. Na éppen ez az. Hollóházán már nem a kezdetről beszélnek. Miért? Azért, mert kiderült, hogy egy bögregyárat nem olyan egyszerű világhírűvé tenni. Miért? Maga szerint mit kellett volna Szász Endrének csinálni? Herendre menni, Herend világhírű. Csak nincs modern porcelánya. Hollóházának van, csak nem világhírű. A világhírt meg is lehet szerezni. Minek? Herend is világhírű, Szász Endre is világhírű. Aha, értem már. És imperiális világhírű. Meg a principi. Nem értem. Nem értem. Én meg nem értem a Desmond Tutut egy-egy, na. Na de én nem szeretem, hogyha valamit nem értek, látja, na. Látja, az ilyenek miatt kellett az új választási törvény. Nem értették, hogy lehet egyelőtt közül választani. Most 2 van, már értik. Na de ki az a principi? Na jól van. Tudja, volt régen 2 bábolna éménes, igen, Diós na. Puszta és Kerteskő. Igen. A jó kancák Diós Pusztán voltak, a rosszak Kerteskőn. Valaki 20 évvel ezelőtt kitalálta, hogy imperiálnak Kerteskőn kell fedezni, mert majd feljavítja a gyenge kancákat. Diós Pusztán pedig majd a jó kancák feljavítják a gyenge méneket. Na és? És mi történt? Itt is lett egy csomó közepes csikó, ott is lett egy csomó közepes csikó. Na és? Hát az átlaguk így is, úgy is közepes lett volna. Maga nagyon matematikus, mint Pákozdi néni. Na, az kicsoda? Szakásnő, egyszer félretett egy másfél kilós gyönyörű bélszint. Keresi, nincs sehol, csak egy macska nyalogatja a szája szélét a konyhába. Gyanút fog, ráteszi a macskát a mérregre. Pontosan másfél kiló, mire azt mondja Pákozdi néni. Na, a bélszín megvan, hol a macska? Na, de ki az a Principi? Principi a legjobb imperiáli vadék. Megnyerte a Kölni Európa díjat. Na, hát ez nagyszerű. Csak, hogy a Principi nyugat-német ló. Eladtuk? Nem, a nyugat-németek küldtek egy kitűnő kancánt imperiálhoz. Abból lett a Principi. Te 1000 kilométert utazott azért az 5 percért. Hát persze, lovak... Persze, lovaknál nem kell utána beszélgetni. Nem értem, hogy jön ez ide. Az imperiál magyar ivadékai is kitűnőek. 8-szor nyerték meg a derbit. A magyar derbit. Szászendre is nyerhet a hollóházi porcelánok a magyar derbit. Na de a Herendivel megnyerhetni az Európa díjat is. Lehet, hogy nem szimpatikus neki Herend. Mert tudtam, a Puskáknak se volt szimpatikus a Cibor. Na most mondja, hogy az Ebedlinek szimpatikus a Kvaszta. És miért baj az, hogy mi 2 vagy akár több porcelángyárral akarunk betörni a világpiacra? Tudja, na? Van egy régi lóversenyszabály. Ha egy év járatban sok jó ló van, az mind rossz. Mert jó csak egy lehet. Azt viszont agyba főbe kell támogatni. Gondolja csak el, mi lehetett volna a Balatonból, ha nem egy gittegyletre, vagy a bűvös kockából, ha nem egy KTS-re bízzuk. Maga mindig a kellből indul ki, és nem a lehetből. Hát maga pont olyan, mint Pákozdi bácsi. Az kicsoda. Prímás! Egyik nap új bőgős jött a zenekarába. Este a Pákozdi bácsi szétosztotta a jattot, mindenkinek adott, csak az új bőgősnek nem. Hát ez így ment egy hétig. A 8. napon megkérdik Pákozdi bácsit. Hát nekem nem jár? Hát járni jár, csak nem jut. Na, mit hozott a Sityó a kis feleségének? Nem, nem szennyes, nem. Ide néz. Na, úgy sem találod ki. Milyen kulcs ez? Nem, nem vettem mosóport. Nem, nem Wartburg, ez édesem. Ez lakáskulcs. A mi lakásunké. Nem hiszed? Gyere, nézzük meg. Itt állunk előtte. Fogalmad sincs, hogy hogy szereztem a lakást, mi? Na kérlek szépen, szóltam a szakszervezet isnek, az azt mondta, rendben van, Sityu, megszerzem a lakást, csak lép ki a vállalattól. Tudod, szeretnének az idén végre már nyereségesek lenni. Na, megvolt a munkakönyv, meg lett a kulcs. De valami csodálatos az új melóhely. Semmit se kell csinálni. Reggel elindítom a gépet, a műszak végén meg fölmérem a kárt. Aztán érdeklődtem az OTP-ben, ott azt mondta a nő, elenged 80 ezret, ha vállalom a 2 gyerekét. Úgyhogy most 4-re megyek az óvoda elé. Adott róluk fényképet. Na, végre csak, hogy fölértünk. Itt vannak a kulcsok. Azt hiszem, ez nyitja. Íme. Mi az, hogy kicsi? Hát majd meghúzzuk egymást. Kicsi, de a miénk. És nézd, mennyi cső van benne. Nem is fázunk majd a télen? Psz, hallgasd, hogy zúg, mint a Volga. A mi lakásunk hangja. Tiszta automatait minden. Mennyi kapcsoló? Pont illesz a 2 fekete doboz közé. Jé, van mellettünk még egy ajtó. És ezen van írva a 74-es szám. Hát akkor a miénken mi van? Vigyázat, nagy feszültség. Gyere ki! Ez a kapcsoló szekrény! Milyen szép vagy ma, hogy izzik a tekinteted. Szóval ez a miénk. És az azért mégiscsak nagyobb. Látod a nappalit az erkély mögött? Hogy nem látod az erkélyt? Hát nézd csak ki, itt van alattunk. Ha ki akarsz menni, lemész a hatodikra, és becsöngetsz a takácsékhoz. Na kicsim, gondoltad volna, hogy 22 évesen egy 140 négyzetméteres lakásban lakhatsz? Miért nem annyi? Hát csak az alapterület 38, és akkor még hol vannak a falak, a mennyezet? Gyere csak, itt a konyha. Nézd meg belülről is, milyen szép. Várj, előbb én kimegyek. És végre igazi fürdőszoba. Az anyját. Ez digitális csempe. Érintésre lejön. Júj, tehát kaputelefonunk is van. Menj le és hívd föl. Várom. Halló, tessék, ki az? A feleségem, na ne hülyéskedjen, a feleségem csak most ment le, és hogy eltelefonáljon. Tényleg te vagy az? És hogy értél le ilyen gyorsan? A szemétledobóban? De hogyha már úgy is lent vagy, akkor hozhatnál egy üveg sört. Na, csak hogy visszaértél. De rendes vagy, hoztál dinnyét. Ne törődj vele, elég nekem a héja is. Mi az? Mit sikoltozol? Mi történt? Hulla? Mit marháskodsz? Miféle hulla? A gyerekszobában melós cucc van? Na, mutasd! Úristen, az asztalos hozzáragadt a szekrényhez. Jó, jó, ne hisztizd már, nézd, ő is csendben van. Inkább örülj, hogy mindig lesz itthon valaki. Micsoda gyönyörű lakás. Ugye boldog vagy? Én is. Ez életem legszebb napja. Istenem, milyen kár, hogy 2 hét múlva hazajön a tulajhévízről. A magyarországi földrengést állítólag először Pozsonyból és Jugoszláviából jelezték nekünk. Mi nem tudjuk, hogy az itthoni műszerek mennyivel később jeleztek, egy biztos, utólag sokan próbálták a történteket rekonstruálni. Egy nyilatkozat dömpingből találomra választottunk ki egyet. Akkor kérem, hogy tessék elmesélni tessék. Az élményeit a földrengésről. Ja, igen, jó. Ön tehát azt látta, mit? Hogy a csillagok mozognak. Ja. Kérem, én pontosan emlékszek, a Kati az itt áll balra, az Emil meg itten jobbra, én meg éppen a herét hoztam a villával. A Kati meg az Emil tehenek, ugye? Ne, igen, nem, ne, az Emil, az Bika. Ő hát jobbra, az Kati meg balra. Ja. Igen, igen. És? Mi és? Hát fontos kérem, hogy mellik hol áll, ugye? Nehogy összecseréljem őket a fejésnél. Igen, igen, igen. És? Mi, és akkor láttam, hogy a Katia így csinált a fülivel. Hogy? Hát így, ahogy mutatom el, hát így. Egyébként nem szokta. Egyszer volt egy tehenem 44-ben, azt csinált így, de azt elvitték az orrom elől a négyet. Igen, igen. Aztán? Aztán mi? Aztán meg visszahozták. Hát mondták, hogy kikérdezték. De hogy a tehen nem tud semmiről. Hát ez igaz is volt. A földrengésről legyen szíves. A mi? Ja, mondom, a Kati így csinált a fülivel. Gondoltam azért van, mert hogy érzi rajtam, hogy... Tegnap Péter napot tartottunk a szomszédommal, ugye? A Szabó Kornéllal. Ismeri, ugye? A Kornéllal Péter napot? Hát igen, hát tetszik neki a név. Amellik név tetszik, annál inni szoktunk. És maga? Hát nekem minden név tetszik. Mondom, és maga a földrengésnél mit látott? Mondom, a Kati így csinált a fülivel, már más nem látott? Hát Nem, mert amikor közelem mentem megnézni, hogy a Kati miért csinál így a Filivel, akkor az Emil igencsak megrugott. Megmutassa? Nem! Akkor láttam csillagokat, többre nem emlékszem, de Isten meg... Vágyakozom rá, de választ csak kacajó. Nem mondom többé, hogy légyen én, hisz mindezt tízszer, százszor elmondottam én.